け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空に襲いかかるフリーザの恐るべき凶悪超絶パワーしかし悟空も負けてはいない バケモンだどっちもクソったれ ウォーミングアップはこれぐらいにしてそろそろその気になろうかな、 うん、オラもだ 真の超決戦はこれからなのかフリーザ恐怖の宣言手を使わずお前を倒す niekończąca się walka Uwaga! Zaczynają! Wybór, co wolisz? Bijemy się w powietrzu czy na ziemi? Wolałbym na ziemi. Dokąd oni lecą? Będą się bić gdzie indziej. Szukają odpowiedniego pola do walki. Czeka ich ciężki bój. Pokonaj go, tato. Merci. Dziękuję, że pozwoliłeś mi wybrać teren walki. Jestem ci wdzięczny. Teraz z pewnością cię pobiję. Nie dziel skóry na żywym niedźwiedziu. Mam dzisiaj dzień dobroci. Ułatwię ci walkę. W jaki to sposób? Nie będę używał rąk. Co ty na to? Proszę bardzo, dziękuję. Jestem gotów, możemy zaczynać. Atakuj pierwszy. Skończone. Dzień dobry. Piękny mamy dzisiaj dzień. Wspaniały. Skończyłeś? Moje dziecko jest w niebezpieczeństwie, a ty sobie odpoczywasz, jak gdyby nigdy nic. Nic cię nie obchodzi, że może mu się coś stać? Uspokój się. Zrobiłem statek dla jednej osoby. Próbuję go powiększyć. To nie jest takie proste. Nie ma nawet miejsca na wieżę stereo. Nie potrzebuję żadnej wieży. Chcę natychmiast lecieć w kosmos. Wszystko jest w najlepszym porządku, ale nie rozwiązałem jeszcze problemu przechowywania paliwa. Podróż będzie długa, potrzebujecie go dużo. Rozumiem. Kiedy wystartujemy? Jak tylko napełnię zbiornik. Jeszcze chwila. Nie mogę dłużej czekać. Nic na to nie poradzę. Czegoś tu nie rozumiem. Po co mamy lecieć na Namek? Przecież to jest planeta szatana, a nie nasza. Okupują ją w tej chwili straszliwi ludzie. Biedny Yamsza. Obiecuję ci, że ukażę niegodziwców, którzy cię skrzywdzili. Już ja im pokażę. Obawiam się, że im nie dorównasz. Nigdzie nie lecę. Wymknę się stąd po angielsku. Stój, nie zapominaj, że z nami lecisz. Co robisz? Poddajesz się, czy walczysz nadal? Więcej energii. To jeszcze nie koniec. Z lewej, z prawej, z lewej, z prawej, z lewej, z prawej. Chyba masz już dosyć. Nieźle. Doskonale posługujesz się ogonem. Trzymaj się, Songo. Nie daj się, tato. Kaito miał rację. Ten potwór jest niesamowity. Cieszę się, że spotkałem tak potężnego przeciwnika. Skoro nie chcesz się ruszyć, ja przystąpię do natarcia. Nareszcie mam towarzystwo. Czułam się taka samotna na tej planecie. Dobrze jest móc z kimś porozmawiać, choćby z żabą. Przepraszam, nie chciałam tego powiedzieć. Nie jesteś zwykłą żabą, jesteś wyjątkową żabą. Natychmiast to zauważyłam. Ratunku, skąd tu tyle ropów? Boję się, oblazły mnie. Są obrzydliwe. Ciebie się nie boję. Ty jesteś inna, nawet bardzo miła. Jesteś głodna? Biedactwo, musisz umierać z głodu. Lubisz czekoladę? Łap. Dawno się tak nie uśmiałam. Ciekawe, czasem odnoszę wrażenie, że mnie rozumiesz. Mam pomysł. Mogłybyśmy się porozumieć za pomocą elektronicznego tłumacza. Zaraz go zrobię. Skończyłam. Nie było to takie trudne. Teraz będziemy mogły sobie porozmawiać. Powiedz coś, nie bądź nieśmiała. Co ona mówi? Nie rozumiem. Dawno chciałem zamienić się z kimś ciałem. Już myślałem, że do końca życia będę żabą. Co ja tu robię? Co mi jest? Moje ręce. O nie, zamieniłam się w żabę. Dziękuję ci, moja miła. Uratowałaś mnie. Teraz uciekaj stąd. Głupio się czuję w damskim ciele. Ale dobre i to. Miejmy nadzieję, że szybko się z kimś zamienię. Broni się lepiej niż myślałem. Udusi mnie, nie mogę oddychać. ugryzł mnie. Obiecałeś, że nie posłużysz się rękoma. Sytuacja uległa zmianie. Jak chcesz. Dam ci jedną radę. Słucham. Strzeż się. Jestem silniejszy niż myślisz. Nie uda ci się ze mną wygrać. Udowodnię ci, że się mylisz. Songo ponownie zamierza przekroczyć granice swych możliwości. Czy zraniona duma Frezera zamieni się w gniew? 本気で戦うと言っておきながら、まだかなりのパワーを残している。次回、ドラゴンボール Z。